Det er rigtig med mine nye klæder, og det sagde både Hans og Niels og Poul og Pia. Har en byen af to med fælden figur, har lige smuste byen en bitte tur. Triste